pożaru statku z 4000 samochodów u wybrzeży Holandii. Eksperci ostrzegają przed eksplozją. Odtworzenie jednostki wojskowej w Ostródzie, deklaruje premier Mateusz Morawiecki. Pod Płockiem w Nowym Miszewie płonie składowisko odpadów zmieszanych. Produkty spalania mogą być niebezpieczne. Dlatego strażacy proszą mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien, mówi rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Edward Mysera. Produkty spalania tych odpadów mogą być niebezpieczne dla mieszkańców. W związku z powyższym mamy taką prośbę, aby mieszkańcy powstrzymywali się od wyjścia z domu, pozamykali drzwi i okna tak, aby nie byli narażeni na wdychanie tych produktów spalania. Pożar próbuje ugasić 20 jednostek strażaków. Mieszkańcy greckiej wyspy Rodos szacują straty po pożarach, z którymi zmagają się już od 10 dni. Wczoraj ogłoszono tam stan wyjątkowy. Wśród poszkodowanych znalazł się Dmitrij Agelakis, właściciel restauracji w miejscowości Gennadii, który powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że pożary nie tylko zniszczyły restaurację, ale także sąsiadujący z nią dom, powodując, że rodzina spała na plaży przez 5 dni. Restauracja ma 32 lata. Moja mama zaczynała od jednego stolika. Oczywiście rząd coś nam obiecuje, ale nie wiemy ile. Ta restauracja potrzebuje, jak sądzę, 200-300 tysięcy euro. Jeśli nie otrzymamy tych pieniędzy, nie zaczniemy od nowa, bo sami nie jesteśmy w stanie się odbudować. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków wypoczywających w Grecji, szczególnie na wyspie Rodos, by na bieżąco śledzili komunikaty i stosowali się do poleceń władz. Służby ratownicze nie są w stanie opanować pożaru statku towarowego Fremantle Highway, na którego pokładzie znajdują się prawie 4000 samochodów, w tym 25 pojazdów elektrycznych. Istnieje niebezpieczeństwo, że na płonącej u wybrzeży Holandii jednostce dojdzie do eksplozji aut elektrycznych, co grozi katastrofą ekologiczną, ostrzegają eksperci. 200-metrowy statek płynął z niemieckiej Bremy do Egiptu i zapalił się w nocy z wtorku na środę na Morzu Północnym, około 30 kilometrów na północ od holenderskiej wyspy Ameland. Niderlandzkie służby natychmiast podjęły akcję ratunkową. Udało się uratować 22 z 23 członków załogi. Jedna osoba zginęła. Chorwacka administracja leśna szacuje, że w wyniku potężnych burz, które przez ostatnie dni przetaczały się przez ten kraj, zniszczonych zostało około 1 000 000 drzew. Straty liczone są w setkach milionów euro. Ofiary śmiertelne, zniszczone domy czy samochody to efekt potężnych burz, które przez ostatnie kilka dni przechodziły nad Chorwacją. Państwowa administracja leśna przekazała, jakie straty podniósł drzewostan. Okazuje się, że burze i huraganowe wiatry zniszczyły ponad 1 000 000 drzew. Najwięcej w centralnej i wschodniej części kraju. W rejonie miasta Winkowci przy granicy z Serbią na straty poszło 850 tysięcy metrów sześciennych drewna. W całym kraju obliczono, że burza zniszczyła prawie 1,5 miliona metrów sześciennych. Roczna produkcja drewna w tym kraju to nieco ponad 5 milionów metrów. W wymiarze finansowym szkody oszacowano na 140 milionów euro. Piotr Piętka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że jednostka wojskowa w Ostródzie w województwie warmińsko-mazurskim zostanie odtworzona. Szef rządu w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przypomniał, że została ona zlikwidowana w czasach rządów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak mówił Mateusz Morawiecki, były premier Donald Tusk w czasie dzisiejszej wizyty w Ostródzie będzie miał okazję przeprosić za ten krok. Słyszałem, że Donald Tusk przyjeżdża do Ostródy. Doskonała okazja się trafiła. Doskonała okazja, żeby wytłumaczyć i przeprosić za likwidację jednostki wojskowej w Ostródzie. Likwidacja jednostki w województwie warmińsko-mazurskim? A wie pan, z kim graniczy to województwo? Ma pan okazję, żeby przeprosić. Pierwszy raz czekam z uwagą na pana spotkanie. I jeszcze jedno. My naprawimy ten błąd. Żołnierze wrócą do Ostródy, odtworzymy tę jednostkę tak, jak odtworzyliśmy inne przez pańskich ludzi pozamykane. W powstającej w Ostródzie jednostce wojskowej ma stacjonować batalion czołgów. Trafią do niego m.in. koreańskie czołgi K2. Dotychczas około 300 milionów złotych zostało wydanych na program poprawy dostępności placówek medycznych w całym kraju. Chodzi przede wszystkim o osoby z niepełnosprawnościami. Program został zainaugurowany w 2019 roku i składa się z trzech filarów, przypomina minister zdrowia Adam Niedzielski. To jest przede wszystkim finansowanie zmian architektonicznych, bo bardzo często te bariery infrastrukturalne utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami i klucz, największa część tych inwestycji jest oczywiście skierowana na likwidację barier architektonicznych. Drugim komponentem to jest kwestia odpowiedniej cyfryzacji usług, które są oferowane. Trzecim filarem są szkolenia dla pracowników służby zdrowia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie, a wieczorem na krańcach zachodnich opady deszczu, a nad morzem oraz na południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na południowym wschodzie do 23 na zachodzie i w centrum. W obszarach podgórskich Karpat od 14 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny z kierunków zachodnich. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 13. Trójka do trzeciej. Between a boy and man, she was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. The way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. I piękne zakończenie. Prawie Sweet Home Alabama, ale to jednak zupełnie inny utwór. Przyznam Państwu, że wczorajsze lekkie ochłodzenie i zachmurzenie zaczęło budzić we mnie obawy przed zbliżającą się jesienią. Na całe szczęście przyda mnie jeszcze cały sierpień, więc czeka nas mnóstwo ciepłych dni, a jak tym letnim dniom towarzyszą takie utwory jak All Summer Long, Kid Rocka, to się robi jeszcze bardziej wakacyjnie i słonecznie. Mamy 11 minut po godzinie 13. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Drugą godzinę naszego spotkania w audycji Trójka do trzeciej czas zacząć. Przed nami tematy festiwalowe, filmowe. Zajrzymy do Krakowa, do kina pod baranami. Podyskutujemy o nowej superbohaterce Marvela i porozmawiamy o twórczości wybitnego Zbigniewa Herberta. Jak Państwo słyszą, czeka nas spory kulturalny miszmasz, więc proszę zostać z nami przynajmniej do trzeciej. Program Trzeci Polskiego Radia. wcześniej. Spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym cię spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo falnie na fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie. Dawid Podsiadło i Nie ma fal, to właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Jeśli jeszcze nie mają Państwo planów na ten weekend, to my mamy kilka bardzo ciekawych festiwalowych propozycji. Już ten weekend spora atrakcja dla miłośników muzyki elektronicznej. Jutro w Płocku startuje festiwal Audio River. Na płocką plażę zjedzie się ponad 150 artystów z całego świata. Będą mogli Państwo usłyszeć zarówno różne odmiany muzyki tanecznej, jak i alternatywne projekty eksperymentujące z ciekawymi brzmieniami. Głównymi gwiazdami festiwalu jest m.in. zespół Moderat, przez niektórych nazywany czasami Kraftwerkiem młodszego pokolenia. Obok nich na scenie głównej pojawi się chociażby Shy Girl, czyli taka brytyjska artystka łącząca elektronikę, rap i R&B. Przyjadą też wielkie gwiazdy muzyki klubowej z Ukrainy, czyli duet Art Bat. I to zaledwie kilka nazwisk ze sceny głównej. Tych scen festiwalowych łącznie będzie aż 10, a w niedzielę impreza przeniesie się do parku między ulicą Mostową a Rybaki, gdzie zmieni się klimat muzyczny, a artyści w dużej mierze pochodzący z basenu Morza Śródziemnego, jak na przykład Turczynka Elif, czy pochodzący z Tuluzy Pablo Bozzi, zaprezentują bardzo ciepłe, słoneczne disco i house. Nowości będą także czekać na wielbicieli muzyki basowej. Dotychczas była dla nich przeznaczona jedna scena, od tego roku będą aż dwie. Ja oczywiście wszystkich nazwisk nie jestem w stanie Państwu wymienić, tych artystów, którzy pojawią się na scenach. Program oczywiście można znaleźć na stronie festiwalu, tam więcej szczegółów dotyczących wydarzenia, więc jeśli jeszcze nie wiedzą Państwo, jak spędzić weekend, to proponuję zagłębić się w szczegóły. Może się okaże, że to jest opcja idealna na ten weekend. A ja mam jeszcze jedną festiwalową propozycję, tym razem w Warszawie. Festiwal Letnie Brzmienia na Błoniach PGE Narodowego. 18 artystów, dwie sceny i dwa dni pełne absolutnie najlepszych dźwięków od polskich artystów. Poza tym moc atrakcji w festiwalowych strefach. Na scenie pojawią się tacy artyści jak na przykład Vito Bambino, Mrozu Nosowska, Kasia Sochacka-Brodka czy Daria ze Śląska. No i przede wszystkim projekt specjalny Babie Lato, czyli taka kobieca orkiestra pod przewodnictwem Natalii Kukulskiej. Funkowe i klubowe nurty z domieszką house'owych brzmień w stylu lat 90. Trochę R&B, trochę soulu. To jest bardzo ciekawa muzyczna inicjatywa. Artystkom na scenie będzie towarzyszył znakomity 13-osobowy skład muzyków specjalnie zaproszonych do projektu, w tym m.in. DJ Envy. A szczegóły całego wydarzenia oczywiście na stronie festiwalu. Zachęcam Państwa do tego, żeby na stronę zaglądać, no i oczywiście jakoś wyjątkowo spędzić ten zbliżający się weekend.

Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 30 lipca, gości nas Giżycko. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Karolina Lizer i jej folk orkiestra oraz Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu o 19 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Żegnamy reklamy. Na zegarze 27 minut do godziny 14, a my przyglądamy się dzisiejszej dacie i zerkamy, co tego dnia wydarzyło się w świecie muzyki. Kalendarium muzyczne. I Michał Grabkowski. Dzień dobry, witam w kalendarium muzycznym. ...27 lipca w 1985 roku grupa Eurythmics umieściła na pierwszym miejscu listy w Wielkiej Brytanii piosenkę There Must Be an Angel Playing With My Heart. W utworze gościnnie na harmonicy zagrał Stevie Wonder. Był to jedyny brytyjski hit numer jeden tego duetu tworzonego przez Dave'a Stewarta i Annie Lennox. Grupa Eurythmics na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W 1985 roku Paul Young zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów własną wersją kompozycji Daryla Halla Every Time You Go Away. Piosenka 5 lat wcześniej pojawiła się na płycie Voices duetu Hall and Oates. Wersja Younga charakteryzowała się ciekawą grą basisty Pino Palladino na bezprogowej gitarze basowej oraz użyciem elektrycznego sitaru. W 1960 urodził się Conway Savage, klawiszowy z grupy Nick Cave and the Bad Seeds w latach 1990-2016. W roku 1963 na świat przyszedł Carl Möller, basista zespołu Soul Asylum, a w 69, czyli 6 lat później, urodził się DJ, twórca i producent muzyki elektronicznej Timo Mas. You know we like to turn it up loud. Ważne rocznice ze świata muzyki przybliżył Państwu Michał Grabkowski, a kolejne kalendarium muzyczne już jutro po godzinie 13.30. Will you find somebody to lead on? Will you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Will you buy me another illusion? Or the pin, or the pin? I'm on fire. I promise you that

It's my life i grupa Tok Tok. Dziś w audycji trójka do trzeciej sporo podróżujemy. Mieliśmy małą wycieczkę do Włoch, poza tym nieco bliżej, bo do Płocka. A podczas tych wakacyjnych wycieczek warto również zajrzeć do Krakowa. Będąc już w tym mieście, również do kina pod Baranami, tym bardziej, że tam ciągle trwa festiwal Letnie Tanie Kinobranie. Z filmoznawczynią Olą Starmach rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Wśród wielu wakacyjnych festiwali filmowych mamy dwa, takie, które trwają właściwie całe lato. Jeden to Kino Letnie Sopot Zakopane, a drugi to krakowskie Kino Branie. Ten festiwal jeszcze do końca sierpnia, tak? Tak, to prawda. Letnie Tanie Kino Branie w kinie pod Baranami potrwa do końca wakacji. Co dzieje się w tej chwili, bo z tygodnia na tydzień zmienia się troszeczkę nastrój filmów, jeśli chodzi o te propozycje festiwalowe. Tak, to prawda. Hasło tegorocznej edycji festiwalu to wszystkie kolory kina i tak oto każdy tydzień to filmy zgrupowane pod egidą danego koloru. Za nami żółty, kolor niebieski, podczas którego nie mogliśmy się oprzeć, żeby nie pokazać filmu Trzy kolory niebieski Kieślowskiego. A co w takim razie po kolorze niebieskim? Czyli jaka kolejna odsłona wszystkich kolorów kina właśnie podczas tegorocznego kinobrania? To kolor pomarańczowy, chyba najbardziej intensywny kolor emocji, uczuć, barwa młodości, też kreatywności, kojarząca się z zabawą i entuzjazmem. Też takie filmy, chociaż w mniejszej ilości, ponieważ też Weekend z dwoma wielkimi premierami, czyli Barbie i Oppenheimer, ale jeśli chodzi o filmy, które się znalazły w programie tegoż właśnie tygodnia, to mamy zarówno polskie propozycje, Piosenki o miłości czy Słoń, gdzie tutaj na szali są i takie bardzo intensywne uczucia właśnie miłosne, młode, wiersze miłości. Mamy też filmy Spragnienie miłości Wong Kar-wai'a, czyli chyba najpiękniejsza opowieść zarówno od strony takiej plastycznej, jak i też narracyjnej o dojrzałej miłości, o pewnym końcu i o poszukiwaniu ciepła drugiej osoby. Fantastycznie sfotografowana. I z piękną również dodajmy muzyką. Tak, to prawda. Shigeru Umebayashi skomponował piękną muzykę, a 17 lipca Wong Kar-wai obchodził swoje kolejne urodziny, także cieszymy się, że jeszcze w lipcu możemy jego film pokazać. Jest też taki lekki film, czyli Plan na miłość. Brytyjska komedia romantyczna, nieoczywista. Jeśli mowa też o kinie z Wysp Brytyjskich, to pojawi się też film Powodzenia Leo Grande, gdzie Emma Thompson przypomina w dojrzałym wieku o tym, że i miłości, i też doznań, i potrzeby możemy realizować w każdym wieku. Nie mogło zabraknąć też powiedziałabym już takiej klasyki kinobrania, czyli kwintesencji wakacji i takiej pierwszej wakacyjnej miłości, czyli filmu Luki Guadagnino, Tamte dni, tamte noce. Takie porywy młodości też związane z taką fizjologią ciała, ale też z pewnymi szaleństwami. Niesie ze sobą film Top Gun Maverick, gdzie tutaj też konfrontujemy młodość pełną energii, taką narwaną wręcz czasem, z doświadczeniem już bohatera, w którego oczywiście wciela się Tom Cruise, który gdzieś tam tę młodość będzie piłował, a przynajmniej próbował jakoś dostosować do realnych warunków. To oczywiście najbliższe tylko propozycje taniego letniego kinobrania, bo przypominamy, że cały festiwal potrwa w kinie pod Baranami do końca sierpnia. Tak, do 31 sierpnia. Letnie Tanie Kinobranie. O festiwalu z Olą Stramach rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a na trójkowej antenie teraz Koma i Daleka droga do domu. Strach i gniew. Ile jeszcze we mnie? Trzeci Polskiego Radia. Enjoy the Silence, czyli zdecydowanie największy przebój grupy Depeche Mode. To już właściwie taka nieśmiertelna klasyka. Na trójkowym zegarze 6 minut do godziny 14. Już za chwilę przysłuchamy się wiadomościom z kraju i ze świata. A po godzinie 14 przeniesiemy się do uniwersum Marvela, żeby poznać nową, podobno wyjątkowo silną kobiecą superbohaterkę. Proszę jeszcze nie uciekać, my nie uciekamy i będziemy częstować Państwa między innymi doskonałą muzyką. A teraz na trójkowej antenie Agnieszka Chylińska i Jest nas więcej. Kocham, kochać, z kimś za rękę. Nie mów mi